I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Ik wijs u voorwerpen aan en u gaat vertellen waar zij liggen. Ik wijs u voorwerpen aan en u gaat vertellen waar zij liggen. Show me where the key is. Wijs mij de sleutel aan. Wijs mij de sleutel aan. Show me where the envelope is. Wijs mij de envelop aan. Wijs mij de envelop aan. Show me where the razor is. Wijs mij het scheermes aan. Wijs mij het scheermes aan. Show me where the glass is. Wijs mij het glas aan. Wijs mij het glas aan. Show me where the pencil is. Wijs mij het potlood aan. Wijs mij het potlood aan. Show me where the glass is. Wijs mij het glas aan. Wijs mij het glas aan. Show me where the phone is. Wijs mij de telefoon aan. Wijs mij de telefoon aan. Show me where the watch is. Wijs mij het horloge aan. Wijs mij het horloge aan. Show me where the scissors are. Wijs mij de schaar aan. Wijs mij de schaar aan. Show me where the comb is. Wijs mij de kam aan. Wijs mij de kam aan. Show me where the glasses are. Wijs mij de bril aan. Wijs mij de bril aan. Show me where the glass is. Wijs mij het glas aan. Wijs mij het glas aan.